ji, tattalin gaɓoɓin jiki lafiyayye, gaɓoɓin jikin da yake lafiyayye to yanda ake tattalin su ke nagarta a ci gaba da cin amfanin su da gaje su ba tare da sun samu cikas ba. Duk inda mai hankali yake gangar jikinsa ya san amana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, sannan kuma tana da tsare-tsare da kuma ɗabi'a da Allah ya halice ta a kai, da kuma sinadarai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara mata, to don haka ake الحزن على فائتين daga cikin abinda yake taba zuciya yake bujiro mata lokaci lokaci akwai bakin ciki akan abinda ya kukucewa mutum na alheri. Idan mutum yana da wani abu na alheri, da guri na alheri, to sai wannan abin ya kukuce masa zama ya tsere masa ba zai same shi ba, ko da yana da shi abin ya zama ya kare, wannan ana bakin ciki a kansa shi ma abu ne da yake zuwa ya taɓa zuciya. Sai ya ce kuma bayan da za a hana ta yi in abin isa mu sai dai a yi haƙuri kawai. Sai ya ce fayan baje Allah ya kusur al'asafa minha, ya kamata kar ya yawaita bakin ciki a kan abin da ya haddasa ɗin. Fayahunu nafsuhu bi zalika, zuciyar sai ta sauƙaƙa a kan haka, kawai in ya tashi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kenan. Kuma akwai magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk musulmi ita ya wajaba mu dinga kulawa da ita idan wani abu da muke so ya kukuce mana ko mun yi asara akan wani abu. Ita ce duk wani abu da yake da kima a gurinmu mutum ne ko wani abu da ba mutum ba, kadara ce, ruwan kuɗi ne, duk abin da ka sani babu wanda kimarsa ta kai ta Annabi alaihi wasallama a cikin zukatanmu. Amma dukkanin mu ba wanda ya zo ya tarda Annabi alaihi wasallama a duniya ko muka haƙura. Don haka babu wata musifa da za ta same ka a duniya in ka tuno cewa Annabi alaihi wasallama mu zo mun tarda shi a duniya ba, kowace irin musifa ce za ta yi mana sauƙi ba za ta dame mu ba. Wannan shi ne ce maganin makakin musifa. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ma asabani musibatun illa wa nazartu anna lillahi biha salasa ni'am alayya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da gare shi yace babu wata musifa da za ta same ni face sai na duba cewa Ubangiji yana da wa'insu ni'imomi guda uku da ya min a cikin wannan musifar. Al-awwalu, ni'ima ta farko, hawwanaha alayya, ya sauƙaƙa min ita, walam yusibni bi a'zama minha, bai haɗa ni da abin da ya fi ta girma ba. Huwa qadirun ala zalika, yana da iko akan ni kora min wacce ta wuce haka, to sai banni akan wanda zan iya ɗauka, bai kora min wacce ta fi haka ba. Hassani, ja'alaha fi dunyaya la fi dini, ya sanya musifar a cikin duniya ta ce kawai, ko a gangar jiki ne, ko a rai, ko a mutunci, ko a dukiya, ko a iyali. Yace a duniya ta yi saka musifar lafi dini ba addini na ba. Idan musifa ta zama addini to ta zama bala'i, kuma ta cuci mutum domin a lahira za ta kassara shi. Idan musifa ta zama ta duniya ce shikenan ni'ima ce Ubangiji, domin kankarewa mutum zunubi za a yi a kanta a ɗaga masa daraja. Don haka bai saka ta addini ba. Idan ta addini ta taɓu ko addini ya taɓu, to nan asara ake gaba ɗaya. Sai ce huwa qadirun ala zalika, ko Ubangiji mai iko ne akan ya tsora min musifa a addini na ba a cikin duniya ta ba, to sai ya zama bai tsora min addini ba a duniya, ya tsora min wannan ni'ima ce. Asalisu, wijajini biha yawmal qiyama, na uku shine zai yi min sakamako na alheri da ita a gobe alkiyama, saboda haka ta zama alheri ce ita musifa in ta zo. Allah yana da abin da ya fi ta girma, fi ta musifa, sai ya tsaye da ita iyanan. Yana da ikon da zai sanya ta ta zama a cikin addini, mutum ya rusa addininsa, Allah ya kiyaye mu, sai ba a nan ya dora ba. Sannan na uku magani shi na wato a za a yi wa mutum sakamako gobe alkiyama, wato kamar yadda dai malamai suke ta fada, mutum yana da korama ta wanke shi guda hudu. Daya ita ce kyawawan ayyuka, mutum zai da kofa sallah zuwa masallaci, tasbihi, zikiri, salati, duka wayannan wanke mutum suke tas waye gari ba shi da dattuko daya. Korama ta biyu shine mutum ya zama ya nisanci miyagun ayyuka, duk inda kaba'ira take ya rabu da ita, wannan kawai tana sa ubangiji dinga wanke mutum, domin in tace ne bu kaba'ira ma tun hauna anhu nukatir ankum sayyi'atikum. Sannan korama ta uku ita ce musiba ta harkar rayuwar duniya, za ta samu mutum a gangar jikinsa, ko a mutuncinsa, ko a dukiyarsa, ko a iyalinsa, ko a masoyansa. Wannan ita ma in ta faru, ko da katsewar takarinka ko mutuwar fitila, ana zaune kurin nefa ta ɗauke wuta, wannan musifa ce. Don inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya kamata a shar'ance mutum ya yi, sai Allah kan kare mai zunubi sai ya ɗaga masa daraja. To wa'annan guda uku su ne suke wanke ɗan adam, ya zo mutuwa ba shi da komai. Idan har ba a samu wa'annan ukun sun wanke shi ba, har ajali ya zo, ubangiji ba ya san mumini ya fita duniya, ya fita daga duniya da wani laifi a kansa, sai ubangiji ya kara masa wato ɗacin mutuwa da makakinta, ya haura irin yadda ake ɗora wa sauran jama'a. To wannan makakin da ɗacin da ya gamu da shi, sai ya gara sakankare mai zunubi, ana zara ransa ba shi da sauran matsala. To idan wa'annan ukun musiba abubuwansa da sharransa ya wuce haka, to sai ya shiga korama ta hudu. Wa'annan guda ukun a duniya, wacan kuma a lahira ita ce wutar jahannama. Ita kamar makera take da za a saka karfe a sa zigazigi a cikin, a saka a kan garoshi ga zigazigi ana hurawa, yana ɗaɗal-ɗaɗal a doki abun, duk tsada jiki ta fita. To ita wutar jahannama haka take, rahamaci. In ta gama wanke mutum tas, to sannan kuma sai a wafar da shi kuma a saka shi a aljanna. Dai Allah ya kiyaye mu da ita. Da suke Allah ya zaɓa musu abin alheri, sai na lazina sabaqa lahu min al-husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahad anfusuhum khalidun la yahzunuhum al-faza'u al-akbar. Allah yana, Allah ya sa mana tare da waɗannan wanda Allah ya wannan alƙawari. Tadbiru ada'il badani sahih, tattalin gaɓoɓin jikin da yake lafiyayye, yanda ake bin gaba-gaba da Allah ya ba mutum amana, to sai kokarin ya tattalin su na fili, sannan akwai tattalin su na ɓoye, shi kuma shi ne kaba abin da Allah ya ce. Saboda gangar jikin nan amana ce, idan mutum ya karanta risala ta Abu Muhammad zai yana cewa a anan Allahu halari ayati wa da'ihi wa hifza ma auda'ana, Allah ya taimake mu alari ayati wa da'ihi, abu sakiya ya ajiye ajiyen da ya bamu, sannan wa hifza ma auda'ana da kuma kiyaye abin da ya ajiye mana ya bamu shi ajiya. Wayancan wada'i ajiye ajiye da ke faɗa su ne gaɓoɓi, wato ido da hanci da kunne da baki da farji da hannu da ƙafa da ciki, wayannan su ne ajiya da Allah ya ba mutum. Shi yasa mai risala ke faɗa a anan lahu ala ri'ayati wa da'ihi, Allah taimake mu abu sakiya ya wayannan ajiyoyi da Allah ya ba mu amana, da ji da gani da baki da yake furci da hanci da yake shaka, ka ga nawa kenan, hudu ko? Sannan akwai hannu biyar, akwai ƙafa shida, akwai al'aura bakwai. To su ne daidai da kofar jahannama, lahasaba a ta abuwa. Duk wanda ya ci amanar Allah da ɗaya daga cikin wannan akwai kofar da zai shiga wuta da ita. To da haka bayan Allah shi ke roƙon ubangiji ya yi mana muwafaqa wajen kiyaye ta, kiyaye wannan amanar, to a shar'ance ce nan gaɓoɓin nan. Shi yasa a tsari na shari'a idan aka zo yin sallah, sai Allah ya ce a yi alola. Alolan nan tana da ma'ana guda biyu, akwai ma'ana ta zahiri, akwai kuma ma'ana ta baƙini. Ma'ana ta zahiri shi ne gaɓan da aka ce a wanwanke, a wanke hannu, a wanke fuska, a kurfara baki, a wanke ƙafa, kuma a shafi kai, to a shafi kunne. Wa'annan gaɓan su ne wato suka fi saurin ɗaukan datti a jikin ɗan adam a rayuwar yau da gobe. Fuska ita ce wadda da ƙura ta taso sai ta yi busu-busu, kaga mutum daga an gani an san ya shiga cikin ƙura. Sannan baki shine wanda nan da nake dauka wani abu a ci a gatsa kaga alamun shi duk a cikin hakoran mutum hannu kuma duk abin da ya taso na tabawa a dauka a kwance a zubi turbuda hannu a ciki da hannu ake sannan kafa ita ma duk inda za a je ita ce za a turbuda ta a ciki nan da nake datti saboda ko wannan gaban su suke saurin datti a cikin dan adam nan take saboda ka sai shari'a tace su za a wanke in an zo a lola shi zauna kuma laifi na ma'ana datti na ma'ana wanda yake tsakanin mutum da Allah su suka fi saurin yi domin da an furta kalma kunne ne zai ji ta nan take da wani abu ya girma ido ne zai ganta zai ga abin da ya girma sannan baki nan da na sai furta magana kuma sai ya tai ina molanka ba zai ji ya gaji ba hannu yanzu nan sai mika ita ba abu ko ya dauki wani abu ko ya doka kafa yanzu sai ta taka ta ji to nan ma nan da nan ake samun saba wa Allah da su naka sai shari'a tace su za a wanke idan ka wanke su ka je bitsin tsubi da dutse daya a tsabta ta zahiri ta tabbata tsabta ta baɗini ta tabbata kuma ruwan da zai gama digewa na kowace gaba yana ƙarasa digewa zunubin wannan gabar yana fita to na shine hikima sai kai ne kora sai to shi wannan laifi yake sai ka ci shi ko makotaka da masu aikata laifi ita ce ta sa Allah ya ce a shafi kai to da kunne yana aikata laifi na ji ido yana aikata laifi na gani baki yana aikata laifi na furci ko ci ko ɗanɗano saboda haka kai makocinsu ne saboda haka aka ce a shafe shi dan a koya wa mai yin alwala kullun darasi cewa kar ka kuskura ka dinga zama da miyagun mutane ai bubbukansu da miyagun ayyukansu tasirinsu zai taɓa ka idan musifa ta zo sai ta shafe ka kullum muka yi alwala darasin rayuwa take koya mana to wannan su ne gaɓoɓi da ya ce sai a yi ƙoƙarin bin gaɓoɓin ɗan adam a kiyaye su kiyayewa ta zahiri yadda za su zama sun yi nagarta mutum ya kwari sai ce tadbirul badani tattalin ganga jiki shine ta'ahudu sabar masa ko yi masa mu'amala bil ibtisali ta hanyar wanke shi minal wasafi daga datti shine ka'ida ta farko ganga jikin gaba daya saboda fata ce ubangiji ya yi wa dan adam ita wannan fata to ubangiji ya yi wa dan adam bayan ya yi masa nama ya tuya lullube kashi da shi kamar yadda yake faɗa la karsa la kanal insana min sulalatin min din summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqana nutfata alaqa fa khalaqana al alaqata mudga fa khalaqana al mudgata izaman fa kasawna al izama lahaman summa ansha'nahu khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan naman da ubangiji ya halitta ya rufe kashi da shi bai bar shi haka ba sai da ya kawo kitse kuma ya shafe jan naman da kitse tukunna sannan kuma ya kawo fata wadda ake kiranta uduma ita ce fata can ciki ya rufe wannan kitsen da wannan fatar sannan ya ɗauko fatar da ake kiranta bashara ita ce wannan wadda muke iya ganinta ta jikinmu shi yasa ake kiran mutum basharu wanda yake ƙozaje tik in ka gan shi ba shi da gashi irin na dabbobi da yake rufe da shi to ita ce bashara ita kuma ubangiji ya dinga rufe ta sai da ya mata rufi daban-daban wajen biyar akwai rufin da ake kiransa shaukiya akwai rufin da ake kiransa uzahiya akwai rufin da ake kiransa hubaybiya akwai rufin da ake kiransa wa ake kiransa shaffafa sannan akwai kuma muwallida guda biyar ce wannan take jiki to a jikin waɗannan ubangiji ya saka gudat akwai gudda kwayar halitta da ake kinta gudda to ita wannan gudda akwai wato gudatul wato arak kwayoyin halitta na jini na to na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na